श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 67वें श्लोक का विचार हो गया है। इस श्लोक से इस गीता शास्त्रात्मक विद्या के संप्रदाय को भगवान ने बताया है। ये कहा कि किसे ब्रह्म विद्या, ये गीता शास्त्र का एक नाम ब्रह्म विद्या भी है, तो ये गीता शास्त्र रूप ब्रह्म विद्या का उपदेश किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, अधिकारी बताया अनधिकारी बताया। अनधिकारी हैं जो तपस्वी नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है और शुश्रूषा रहित है, उसे अनधिकारी बताया। और एक सर्वगुण संपन्न होने पर भी भगवान के प्रति असूया नामक दोष से युक्त चित्त है जिसका, वह भी अनधिकारी है, ऐसा ये तपस्यादि साधनों से रहित मनुष्य तथा असूया दोष से युक्त मनुष्य गीता शास्त्र का अनधिकारी है। भगवान ने कहा उसे गीता शास्त्र का उपदेश नहीं करना, क्योंकि असूयावान को गीता शास्त्र का उपदेश करेंगे तो भी गीता शास्त्र के उपदेष्टा भगवान के गुणों को न देख करके गुणों में भी दोषारोपण करने वाला इसमें दोष ही देखेगा। तो इससे श्रेय प्राप्त होता है, अभ्युदय की प्राप्ति होती है, वो अभ्युदय और श्रेय प्राप्ति के साधन को न लेकर के और भी भगवान में दोषारोपण करके अपने चित्त को ही दूषित कर देगा, इसलिए उसे न कहें असूयावान को। तो इस प्रकार अनधिकारी हो गए ये, तो इनसे विपरीत जो है अतपस्वी नहीं तपस्वी हैं, अभक्त नहीं भक्त हैं और अशुश्रूषु नहीं शुश्रूषु हैं, उन्हें गीता शास्त्र का उपदेश करना है और भगवान के प्रति असूया रहित हैं जो, उसे भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जरूर करें। तो इस प्रकार ये अधिकारी अनधिकारी दोनों भी यहां पर बताए गए। अब जो अधिकारी हैं तपस्वी आदि विशेषणों से युक्त, उन अधिकारियों को गीता शास्त्र का जो उपदेश करता है अर्थात गीता शास्त्र के संप्रदाय को प्रवाहित रखता है, उस अध्यापक को, गीता शास्त्र के अध्यापक को जो फल प्राप्त होता है गीता शास्त्र के अध्यापन से, उसे बताया जा रहा है 68वें श्लोक में। 68वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान। संप्रदाय कर्तुः फलम् इदानीम् आह, संप्रदाय के अधिकारी को बता करके, अब संप्रदायकर्ता जो है यानी गीता शास्त्र का अध्ययन कराता है जो अध्यापक, उसे कहा जाएगा संप्रदाय कर्ता। तो अध्यापन का फल क्या होगा? तो मुक्ति, ये चौथे पाद में बताया जा रहा है 68वें श्लोक में। इसलिए कहा कि फलम इदानिम आह य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशय। तो यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति, स माम यस्यत्येव, ऐसा अनुय करिए कि यह यानी गीता शास्त्र अध्यापक, गीता शास्त्र का अध्यापन करने वाला, इमं, ये सर्वनाम है प्रकृत, गीता शास्त्र का परामर्शक, ये जो ग्रंथ है प्रकृत गीता शास्त्र नामक, इस गीता शास्त्र नामक ग्रंथ के दो विशेषण है परमम और गुह्यम। इसे परम इसलिए कहा जाता है कि इसका फल परम पुरुषार्थ है, तो निश्रेयस प्रयोजनक होने से ये परम है। श्रीमद् भगवद गीता का अनुबंध चतुष्टय होता है, किसी भी ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुबंध चतुष्टय में प्रयोजन क्या बताया गया? मोक्ष, मुक्ति, उसी को परम पुरुषार्थ कहा जाता है। तो परम पुरुषार्थ यानी मोक्ष निश्रेयस है, फल जिस शास्त्र का उसे कहा जाएगा परम शास्त्र, वो है श्रीमद् भगवद गीता मोक्षदायिनी। तो परमम यानी मोक्ष फलकम, इमं ग्रंथम, और ये ग्रंथ कैसा है? गुह्य है, यानी रहस्य अर्थों से युक्त होने से गोपनीय है, असूयावान पुरुषों से यह रक्षणीय है। इस ग्रंथ के उपदेष्टा के प्रति असूया होने के कारण ग्रंथ के प्रति भी असूया जिसके चित्त में है, वह निर्दोष वक्ता तथा निर्दोष उनका जो उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र, इसमें भी दोष खोजेगा। इसलिए ऐसे असूया संपन्न व्यक्ति से जो गोपनीय है, रक्षणीय है, उसे कहा गया गुह्यम। तो गुह्यम यानी गोप्यम, गोपनीयम, रक्षणीयम, सुरक्षित रखने योग्य है साधक को अपने चित्त में, और परम पुरुषार्थ का साधन यह गीता शास्त्र। मद भक्तेषु अभिधास्यति, तो जो मेरे भक्त हैं, भगवान कहते हैं, उन्हें बताता है, उन्हें कहेगा। अभिधास्यति, इसमें अभि उपसर्ग पूर्वक धा धातु है कथन अर्थ में, भाषण अर्थ में, हाँ, तो इसलिए अभिधास्यति यानी कथयिष्यति, वक्षति। तो मेरे भक्तों में इस गोप्य परम पुरुषार्थ के साधन भूत गीता ग्रंथ का उपदेश करेगा, कथन करेगा, प्रवचन करेगा। तो यद्यपि पहले ना भक्ताय कदाचन ये कह करके अभक्त को नहीं कहना है तो भक्त को कहना है, ये गीता शास्त्र उपदेश के अधिकारी का विशेषण भक्ति पहले भी बताया गया था। तो भक्ति के रूप में एक शास्त्र अधिकारी का विशेषण दिया ही गया है ना भक्तेषु कदाचन से। और यहां पर फिर भक्तेषु अभिधाष्यति में भक्तेषु पद का पुनः ग्रहण किया है। तो भाष्यकार भगवान बताएंगे इससे ये निकल रहा है कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि भगवत भक्त अन्य जो तपादी साधन है वो न भी हो लेकिन भगवत भक्ति से परिपूर्ण हृदय है तो उसे जरूर गीता शास्त्र का उपदेश करना चाहिए। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है मद भक्तेषु अभिधास्यति। दोबारा मद भक्त इस पद का ग्रहण करने से ये भक्ति ये अधिकार शास्त्र अध्ययन गीता अध्ययन संपादन का मुख्य साधन है ये ज्ञापित हो रहा है। दोनों भगवत भक्ति गुरु भक्ति उससे जो है जो उपनिषदों ने बताया वो अर्थ प्रकट हो जाता है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मना के अनुसार। तो ये भक्ति जो है उत्कृष्ट साधन अर्थ ज्ञान का बता रही है श्रुति भी, और उसी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित भक्ति रूप साधन का वैशिष्ट्य बताने के लिए प्राधान्य बताने के लिए ये कहा गया पुनः मद भक्तेषु। तो इससे क्या होना है तो बताया जा रहा है कि भक्तिम मयी पराम कृत्वा, यानी कैसे ये भगवान का जो अर्जुन को दिया हुआ उपदेश रूप ग्रंथ है गीता शास्त्र इसका उपदेश कैसे करना है अधिकारी को, एक अवांतर प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं तृतीय पाद से कि भक्तिम मयी पराम कृत्वा। बस भगवान के भक्तों को भगवान का संदेश सुनाते रहना यह जो परम गुरु भगवान हैं उनकी सेवा हो रही है मेरे द्वारा, मैं उनका संदेश उनके भक्तों तक पहुंचाना रूप सेवा कर रहा हूं। इस भावना से इस निश्चय से वो भगवान का संदेश भगवान के अधिकारी में पहुंचाना है, भगवान के भक्तों में पहुंचाना है। तो ये भगवान की महती भक्ति हो जाती है, पराभक्ति इसे कहा जाता है। तो भक्तिम मयी पराम कृत्वा यानी वो मद विषयनी पराभक्ति कर रहा है। यदि इस निश्चय से मेरे भक्तों को मेरा संदेश सुना रहा है तो किस निश्चय से कि गीता का अध्ययन मैं करा रहा हूँ तो सामने वाले पर उपकार नहीं कर रहा हूँ अपितु भगवान की सेवा कर रहा हूं, सामने वाले मुझे भगवान की सेवा का अवसर दे रहे हैं, इस निश्चय के साथ भगवान के भक्तों में भगवान का यह संदेश जो सुनाता है तो माना जाता है भगवान की पराभक्ति कर रहा है, भगवान की परम भक्ति हो रही है उससे। भगवान की परम भक्ति का फल होता है मोक्ष साधन सामग्रियां भक्तिरेव गरीयसी। पराभक्ति करने से क्या होता है, ज्ञान होता है और ज्ञान द्वारा मोक्ष होता है, उसका ये फल बताया जा रहा है। वो अध्यापन करता है तो अध्यापन के साथ ही उसकी पराभक्ति हो रही है, जो ज्ञान के साधनों में श्रेष्ठ साधन बताया है और उससे वह ज्ञान द्वारा मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये भगवान कहते हैं कि माम एव यश्यति, एव कार का अन्वय यश्यति के साथ करना, माम यश्यति एव क्रियापद के साथ, क्रियापद के साथ जो एव कार अन्वित होता है तो वह अवश्यम भावित्व का प्रतिपादक बन जाता है क्रिया में। तो माम यश्यति का तो अर्थ है मुझे प्राप्त करता है, और यश्यति के साथ एवकार जोड़ेंगे तो निश्चित ही प्राप्त करता है, अवश्यमेव प्राप्त करता है, प्राप्ति में कोई संदेह रहता नहीं है। ये अर्थ क्रियापद के साथ एवकार जुड़ता है तो निकलता है, इसलिए माम यश्यति एव का अर्थ निकलेगा मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करता ही है। कौन? तो यह अभिधास्यति, ये मेरा संदेश मेरे भक्तों में जो कहता है, यानी गीता शास्त्र का अध्यापन करता है। तो गीता शास्त्र का अध्यापक यह शब्द से लेना है, और यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार यत शब्द का नित्य संबंधी जो स है उसका अध्ययन करना है। तो स शब्द स माम यश्यति एव, तो स का अर्थ निकलेगा वो अध्यापक, भगवान के भक्तों को गीता पढ़ाने वाला, भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से करता ही है, उसे भगवान की प्राप्ति होती ही है। कुछ कहना है? हाँ हाँ, यानी प्राप्ति का अप्राप्ति का वो जो संबंध है उसका व्यवच्छेदक होता है, प्राप्ति क्रिया की अवश्यम भाविता बताता है, कभी नहीं होगी ऐसा नहीं है। हाँ, अन्य योग व्यवच्छेद तीन अर्थ होते हैं, अन्य योग व्यवच्छेदक और अयोग व्यवच्छेदक और एक तीसरा क्या है, योगकार के तीन अर्थ होते हैं, तो उसमें यहाँ अयोग व्यवच्छेदक है। कभी प्राप्ति नहीं भी होगी तो माना जाता है अयोग हुआ प्राप्ति का, ऐसा नहीं है, अयोग का व्यवच्छेद, प्राप्ति के अयोग का व्यवच्छेद। व्यवच्छेद का अर्थ है निवृत्ति, ये योगकार बताता है कि उसे कभी अप्राप्ति होगी ऐसा नहीं, निश्चित रूप से प्राप्ति होगी ही। हाँ, अध्येता के लिए आगे वाले श्लोक में बताया जा रहा है, जो सत्तरवा श्लोक आ रहा है ना, ये दो श्लोक तो अध्यापक के विषय में है, 68-69 सत्तरवे श्लोक में ये इमं परमं गुह्यं और नच तस्मान मनुष्येषु, ये दो श्लोक तो अध्यापक के विषय में है। अध्येतेच ये इमम, ये श्लोक है अध्येता के विषय में, उसे बताया जाएगा क्या होता है। तो भाष्य को देखिए 68वें श्लोक के, ये इमं यथोक्तं परमं निःश्रेयसार्थं केशवार्जुनयोः संवादरूपं ग्रंथं गुह्यं गोप्यं मद्भक्तेषु मयि भक्तिमत्सु अभिधास्यति अने वक्ष्यति। तो जो अध्यापक इमं यानि यथोक्तं, जो मेरे द्वारा उक्त ये गीता शास्त्र हैं, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा से लेकर के मोक्षिष्यामि मा सुचः यहाँ तक का ग्रंथ, इमम शब्द से ग्राह्य हैं, ये हैं यथोक्त ग्रंथ और इसका फल है मोक्ष। इस अभिप्राय से परमम का अर्थ करते हैं निःश्रेयसार्थम, निःश्रेयस है अर्थ यानी प्रयोजन जिस ग्रंथ का, सबौरी समास है उसका विशेषण है केशवार्जुनयोः संवाद रूपम ग्रंथम, भगवान कृष्ण तथा अर्जुन का संवाद रूप जो ये श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है। इसे और एक इसकी विशेषता बताई जा रही है कि गुह्यम यानी गोप्यम, मद भक्तेषु मयि भक्तिमत्सु अभिधास्यति, तो मद विषयनी भक्ति से परिपूर्ण है हृदय जिनका, ऐसे मेरे भक्तों में कहता है, अभिधास्यति यानी वक्ष्यति कहेगा। वाच्यार्थ हुआ वक्षति, तो कहने का अर्थ होता है उनके बुद्धि में ग्रंथ को तथा ग्रंथार्थ को सुनिश्चित करना, स्थापित करना, ये अभिधास्यति का तात्पर्य अर्थ बता रहे हैं कि ग्रंथतः अर्थतश्च स्थापयिष्यति। गीता के जो ये श्लोक हैं, इन श्लोकों का जैसा स्वरूप है वैसा ही मेरे भक्तों में स्थापित करता है, का मतलब याद कराता है, उन्हें उच्चारण सिखाता है, याद कराता है गीता के श्लोक, तो माना जाता है ग्रंथ की स्थापना हुई, बिना देखे भी बोल रहे हैं। जैसे वेद का अध्यापक वेद के अध्ययनकर्ता बालकों में वेद को स्थापित करता है, वेद का अध्यापन करता है का अर्थ, वेद को स्थापित करना है, वेद मंत्रों का उच्चारण जैसा परंपरा से होता है ऐसा उच्चारण उन्हें सिखाना है। और पहले श्रुति इसलिए कहा जाता है कि ऐसी कोई पुस्तकें तो थी नहीं, ग्रंथ तो थे नहीं, वो सुना इतना सुनाते हैं कि पूरा वो ग्रंथ मंत्र याद हो जाए, और जिस वेद को पढ़ा रहे हैं वो पूरा वेद उनके बुद्धि में बैठ जाए, वैसा ही बिना ग्रंथ देखे उच्चारण सीख लें और करते रहें, तो माना जाता ग्रंथतः वो स्थापना हुई, शब्द स्वरूप बुद्धि में आ गया, जैसा श्लोक मूल में है ऐसा ही, नहीं तो कहीं छूट जाता है, कहीं एक एक पद छूट जाता है, कहीं वर्ण छूट जाते हैं गलत याद करने से ऐसा। तो ग्रंथतः स्थापयिष्यति और अर्थतश्च, तो गीता के श्लोकों का जो मुझे अभिप्रेत अर्थ है, मुझे जो विवक्षित अर्थ हैं, वही अर्थ मेरे भक्तों को बताता है, तो माना जाता है कि गीता को भगवान के भक्त में अर्थतः भी स्थापित कर दिया, सुनिश्चित हो जाए गीता ग्रंथ तथा गीता ग्रंथ का अर्थ भगवान के भक्तों के बुद्धि में, तो माना जाता है कि भगवान का संवाद, भगवान और अर्जुन का संवाद रूप गीता शास्त्र भगवान के भक्त को बता दिया। तो ग्रंथतः अर्थतश्च स्थापयिष्यति इत्यर्थ। तो ग्रंथतः तथा अर्थतः अध्येता के बुद्धि में स्थापित किस प्रकार करना चाहिए, इसके लिए उदाहरण भगवान स्वयं अपने आप को बता रहे हैं, स्वयं को दृष्टांत के रूप में बता रहे हैं। जैसे तुम मेरे भक्त हो, अर्जुन को कह रहे हैं, और मैंने तुम्हें गीता ग्रंथ को अर्थतः तुम्हारी बुद्धि में स्थापित कर दिया है, गीता ग्रंथ से संपन्न कर दिया है। गीता ग्रंथ का जैसे मैंने तुम्हें उपदेश किया, ऐसा उपदेश दूसरा कोई जो करता है उसे यहाँ पर यह अभिधाष्यति शब्द से लेना है। इस दृष्टि से उदाहरण बता रहे हैं स्वयं का कि यथा त्वयि मया, जैसे तुम में मैंने इस ग्रंथ को अर्थतः तथा ग्रंथतः स्थापित किया है गीता को, ऐसे ही जो मेरे भक्तों में स्थापित करता है वह निश्चित मुक्त होता है, ये अर्थ निकलेगा। ये मद्भक्तेषु अभिधास्यति, इसमें मद्भक्तेषु इस पद का यहाँ ग्रहण न भी होता तब भी पूर्व श्लोक के अनुसार गीता ग्रंथ का अधिकारी जो बताया उसमें भगवान का भक्त गीता का अधिकारी ये बताया गया है, तो ये मद्भक्तेषु की पुनरावृत्ति जैसे लग रही है, पुनरुक्ति। इस पुनरुक्ति को, पुनरुक्ति का अभिप्राय बताया जा रहा है भाष्य में कि भक्ते हे पुनः ग्रहणात्, गीता शास्त्र के अधिकारी के विशेषण के रूप में भक्ति की, भक्ति का पुनः जो ग्रहण किया गया उससे ये निकल रहा है कि मद भक्ति तद्भक्ति मात्रेन केवलेन शास्त्र संप्रदाने पात्रं भवति इति गम्यते। तो पुनः भक्ति का ग्रहण करके भगवान यह ज्ञापित कर रहे हैं कि तद्भक्ति मात्रेन केवलेन, तो तद्भक्ति में तत्शब्द से लेना भगवान को, तो भगवत भक्ति मात्र से ही केवल शास्त्र संप्रदान का पात्र हो जाता है, योग्य बन जाता है। भगवान की भक्ति जिसके हृदय में आ गई, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिमिंदति, मानव के अनुसार अपने वर्णाश्रम विहित समस्त कर्मों का अनुष्ठान भगवान की अभ्यर्चना रूप भक्ति समझ करके जो कर रहा है, तो माना जाता है कि उससे भगवान की कृपा से एक सिद्धि प्राप्त होती है, वो सिद्धि है ज्ञान की योग्यता, ज्ञानाधिकारी बना देती है ना, चित्त शुद्धि द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य आदि साधनों से संपन्न होकर के जिज्ञासु बनता है वो। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवत भक्ति मात्रेण केवलेन, तो जो केवल भगवान की भक्ति है, और केवल शब्द व्यावर्तक है बाकी शुश्रूषा तपस्यादि का, ये जो सहयोगी साधन है प्रधान है भक्ति, सहयोगी है शुश्रूषादि, और इन सहयोगी शुश्रूषादि से रहित होने पर भी यदि भगवान की भक्ति उत्कट है तो उतने मात्र से शास्त्र संप्रदान में पात्र बन जाता है। का अर्थ है शास्त्र श्रवण का अधिकारी बन जाता है। ऐसे शास्त्र श्रवणाधिकारी को जो शास्त्र का उपदेश करता है, कथन करता है। अब कथम अभिधाष्यति एक प्रश्न हुआ, अभिधान का प्रकार स्पष्ट करने के लिए ये प्रश्न हुआ कि कथम अभिधाष्यति यानी केन प्रकारेण अभिधाष्यति, किस प्रकार से अभिधान करेगा, कथन करेगा। तो कहते इति उच्यते, तो कहा जाता है इसका उत्तर, इस प्रश्न का अभिधान का प्रकार बताया जा रहा है कि अध्यापक का ये निश्चय हो कि भक्तिम मयि पराम कृत्वा, इसमें मयि इस शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं अस्मत् सर्वनाम है ना, स्वयं भगवत स्वरूप के लिए, परमात्मा स्वरूप के लिए। तो मयि पराम भक्तिम कृत्वा, तो मद विषयणी पराभक्ति वो कर रहा है। तो पराभक्ति कर रहा है का मतलब ये पराभक्ति हो रही है, उसका निश्चय हो कि भगवतः परम गुरो हो शुश्रूषा मया क्रियते इत्येवं कृत्वा, जो परम गुरु हैं सबके गुरु, वो पूर्व जो जहाँ से ये ब्रह्म विद्या प्रवृत्त हुई, तो भगवान ने 15वें अध्याय में बताया कि ब्रह्म विद्या संप्रदाय का प्रवर्तक मैं हूँ, वेदांत कृत वेद विदेवचाहम, इसमें वेदांत कृत का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया वेदांत संप्रदाय कृत। तो वेदांत का संप्रदाय जहाँ से प्रवृत्त हुआ, तो वेदांत का संप्रदाय कहाँ से प्रवृत्त हुआ, तो नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम के अनुसार नारायण भगवान से, और नारायण भगवान स्वयं ही भगवान कृष्ण है, इसलिए मयि शब्द का अर्थ निकलेगा वेदांत संप्रदाय के प्रवर्तक जो परम गुरु भगवान नारायण हैं, उनकी शुश्रूषा का सेवा का मुझे अवसर मिला है। गीता अध्यापन द्वारा मैं परम गुरु नारायण भगवान का संदेश उनके भक्तों को पहुंचा रहा हूं, ये नारायण की सेवा हो रही है। तो भगवतः परम गुरो शुश्रूषा मया क्रियते, ये सामने वाले पर बहुत बड़ा मैं उपकार कर रहा हूं ऐसा नहीं, ये भगवान की सेवा का अवसर मुझे मिला है, सेवा हो रही है मेरे से। इत्येवं कृत्वा यानी ऐसा निश्चय करके, अभिधाष्यति इस निश्चय से युक्त होकर के गीता शास्त्र का मेरे भक्तों को अध्यापन करता है। तो कहते तस्य इदं फलम्, तो तस्य अध्यापकस्य, अध्यापक के अध्यापन का ये फल है कि माम एव यश्यति, वो मुझे प्राप्त करेगा, यानि मुच्यते एव, वो निश्चित रूप से मुक्त होता है। असंशय का अर्थ कर दिया, इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए, अत्र संशयो न कर्तव्य। अब 69वां श्लोक है, एक अवांतर शंका होती है, ये कहा कि मयि भक्तिम पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय, श्रीमद् भगवद्गीता अध्यापन रूप एक साधन बताया भगवत प्राप्ति का, जो श्रीमद् भगवत गीता का भगवान के भक्तों को अध्यापन करता है वह निश्चित ही मुक्त होता है। तो कहते हैं मुक्ति का अव्यभिचारी साधन तो निधिध्यासन है, ध्यान है। निधिध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है और मुक्त होता है। और यहाँ गीता शास्त्र का अध्यापन निधिध्यासन से तो निकृष्ट है और गीता शास्त्र के अध्यापन से उत्कृष्ट है शास्त्र अध्यापन से क्या निधिध्यासन, मनन निधिध्यासन। ऐसा यदि कोई संशय करता है, प्रश्न करता है, तो ये बताया जा रहा है कि निधि उससे भी उत्कृष्ट ये अध्यापन है। निधिध्यासन करता और अध्यापन करता जो प्रकार बताया उस प्रकार के अनुसार करता है, तो इन दोनों के दोनों भी भगवान के भक्त हैं। निधिध्यासन करने वाला भी, गीता शास्त्र का अध्ययन कराने वाला भी, यानी अध्यापक भी। हाँ, वो यदि प्रवचन का उद्देश्य अन्य कुछ हो, लोकेशन आदि, तो प्रवचन न लभ्यो। लेकिन ये भगवान की सेवा का अवसर है और मैं उस परम गुरु नारायण भगवान की यानी औपनिषद तत्व की सेवा कर रहा हूँ, सेवा का यह अवसर है, इस निश्चय के साथ यदि करता है तो अन्य कोई प्रयोजन नहीं रहता फिर उसका, लोकेशन आदि लौकिक प्रयोजन नहीं है। तो उसका चित्त फिर कहाँ समाहित रहेगा? कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करता है और लौकिक कोई कार्य उसको फल नहीं चाहिए, तो उस कार्य का उद्देश्य फिर और दूसरा कोई लौकिक न होने से अलौकिक परमात्मा की प्राप्ति ही वो साधन बन जाएगा, कहीं प्राप्ति का ही साधन बन जाएगा उसका वो कार्य। उस दृष्टि से ये कह रहे हैं अध्यापन के साथ ही साथ उनका मनन और निध्यासन होता है, जो ऐसा भगवान की सेवा समझ करके करते हैं। उस दृष्टि से ये बताया जा रहा है कि इस संसार में गीता शास्त्र के अध्यापक के समान दूसरा कोई मेरा प्रिय कृत्तम नहीं है, मेरे प्रिय कार्य का संपादन करने वाले अनेक हैं, उन अनेक मेरे प्रिय कार्य का संपादन करने वाले मनुष्यों में सबसे अधिक प्रिय कार्य का संपादक यदि कोई है तो वह ये गीता शास्त्र का अध्यापक है। इसे 69वें श्लोक में बताया जा रहा है किंच इत्यादि से। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तो मनुष्येषु तस्मात् अन्य पद का अध्याय करना कि तस्मात् अन्य कश्चित् मे प्रियकृत्तमः नच, ऐसा अन्वय हो जाएगा पूर्वार्ध का। भगवान कहते हैं कि संसार में मेरे प्रिय कार्य का संपादन करने वाले अनेक हैं। प्रियम, मैं प्रियम कुर्वन्ति इति प्रिय कृतः, ऐसा लगाना, मेरे प्रिय का संपादन जो करते हैं वे हैं प्रिय कृतः बहुवचन, और ऐसे मेरे प्रिय कार्य का संपादन करने वाले अनेकों में से सबसे अधिक प्रिय कार्य करने वाला यदि कोई है, अनेकों में से एक को उत्कृष्ट बताने के लिए तम प्रत्यय होता है, इष्टन और तमप दो में से कोई एक। तो प्रियकृत शब्द का तो अर्थ है भगवान के प्रिय कार्य का संपादन करने वाले अनेक हैं, और उन अनेकों में सबसे अधिक भगवान का प्रिय कार्य संपादन करने वाला जो है उसे कहा जाएगा प्रियकृतमः, तम प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रियकृतमः मनुष्यों में ये निर्धारण सप्तमी है, निर्धारण में मनुष्येषु, तो मनुष्यों में कहते तस्मात् अन्यः, तो तस्मात् ये सर्वनाम पूर्व श्लोकोक्त गीता शास्त्र अध्यापक का परामर्शक है, इसलिए तस्मात् यानी गीता शास्त्र अध्यापकात् अन्यः कश्चित्, तो गीता अध्ययन कराने वाले से भिन्न दूसरा कोई, मैं यानि मेरा प्रियकृतमः न च अस्ति, है नहीं इस संसार में मेरा प्रिय कार्य करने वाले मनुष्यों में यदि कोई अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है तो वो गीता शास्त्र का अध्यापक है, ये अन्वय मुख से निकलेगा। उससे भिन्न दूसरा कोई भी प्रिय कार्य करने वाला नहीं है का अर्थ है यही प्रिय कार्य करने वाला है। तो भगवान को सबसे अधिक प्रिय लगने वाला यदि कोई कुछ है तो वो है गीता शास्त्र का संदेश भगवान के भक्तों तक पहुंचाना, ये भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य है। और भी प्रिय कार्य हैं, जो भगवान का ध्यान कर रहा है वो भी भगवान का प्रिय कार्य ही है, जो और कार्य कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो भगवान की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो माना जाता है वो भी भगवान को प्रिय है। लेकिन उन सब में उत्कृष्ट प्रिय कार्य करने वाला कोई है तो भगवान कहते हैं तस्मात् अन्यः प्रियकृतमः न, यही प्रियकृतम है। इसलिए कहा कि ठीक है वर्तमान में तो वो प्रियकृतम है और बाकी भविष्य में कोई दूसरा गीता शास्त्र के अध्यापक से प्रियतर होगा तो कहते ऐसा नहीं है। भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, भुवि यानी इस संसार में, भविष्य में भी मेरे भक्त को मेरे संदेश को पहुंचाना रूप कार्य से दूसरा कोई मुझे प्रिय कार्य होगा ही नहीं। और ये कार्य जो कर रहा है तो माना जाएगा बाकी प्रिय भक्तों में ये सबसे अधिक प्रिय है मुझे, जैसे ज्ञानी तो आत्मयो में मतम कहा उदारा सर्वये वैते, आर्तादि सब उदार है लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है। ऐसे बाकी सब जो सदाचारादि हैं उन सब को करने वाले तो प्रिय ही हैं, प्रियकृत ही हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रियकृत यदि कोई है और इसीलिए प्रियतर कोई मुझे हैं तो वो है यही, भविष्य में भी यही रहेगा। भविता लुट लकार है, लुट लकार होने से अनद्यतन भविष्यत अर्थ में लूट होता है ना, अनद्यतन लूट सूत्र से। तो आने वाले कल के बाद भी भविष्य में फिर कितना भी लंबा जाओ वो सब लूट से लिया जाएगा। एक तो है आने वाली रात के 12 बजे के पहले और अभी के बाद होने वाला, वो भी भविष्यत काल है, लेकिन वो है अद्यतन भविष्यत काल। और अनद्यतन भविष्यत काल है आने वाली रात के 12 बजे के बाद और फिर आगे जितना भी चलो, वो है अनद्यतन भविष्यत काल। उसको बताने के लिए लूट लकार होता है, तत्कालीन क्रिया को बताने के लिए। तो आने वाले रात की 12 बजे के बाद से लेकर के भविष्य में जहां तक भी चलो, प्रिय कार्य करने वाले जो मनुष्य है वो मुझे प्रिय हैं, लेकिन दो उनके विभाग कर लो, एक गीता अध्यापन करने वाला भी मेरा प्रिय है और बाकी सब शास्त्रानुसार जीवन जीने वाले प्रिय हैं। उनमें बाकी शास्त्रानुसार जीवन जीने वाले एक तरफ, दो में से एक में उत्कृष्टता को बताने के लिए तरफ प्रत्यय होता है, अनेकों में से एक को उत्कृष्टता, एक की उत्कृष्टता को दिखाने के लिए तमप। तो यहाँ दो कोटि हुई, एक गीता अध्यापन करने वाला और दूसरे ध्यानादि शास्त्र विहित साधन करने वाले साधक। उन सब साधकों की एक कोटि और एक कोटि अध्यापक की। तो कहते हैं इन दोनों में यदि दोनों मुझे प्रिय हैं, लेकिन दोनों में अधिक प्रिय कौन है ये कहो, तो कहते हैं यही अधिक प्रिय है, इससे भिन्न दूसरा प्रिय भविष्य में भी नहीं होगा। तो तस्मात अन्य, तस्मात यानी अध्यापकात, अन्य ध्यानादि कर्ता साधक, वह भुवि यानी अस्मिन संसारे न प्रियतरो न भविता, भविष्य में भी प्रियतर नहीं होगा, यही प्रियतर रहेगा। वर्तमान में भी यही प्रियतम है, भविष्य में भी यही रहेगा, और अतीत में भी यही प्रिय कार्य के संपादक थे ये बताया जा रहा है। आगे हैं भाष्य, थोड़ा भाष्य को देखिए। न च तस्मात् शास्त्र संप्रदाय कृतो मनुष्येषु, मनुष्याणां मध्ये कश्चित् मम प्रियकृतम अने अतिशयन प्रियकृत ततः अन्य प्रियकृतमो न अस्ति एव इत्यर्थ वर्तमानेषु। तो वर्तमान इस संसार में वर्तमान मनुष्यों में जो मेरे प्रिय मनुष्य हैं अनेक, उनमें मुझे प्रिय लगने वाले कार्य करने वाले सब प्रिय हैं, लेकिन अत्यंत प्रिय कार्य है मेरा मेरे संदेश को मेरे भक्तों तक पहुंचाना रूप गीता शास्त्र का अध्यापन, और वो कार्य करने वाला प्रियकृतम है वर्तमान में, ये यहाँ पर कहा। और उत्तरार्ध का अर्थ कर रहे हैं भविता न च मे तस्मात् का, कि न च भविता भविष्येषु भविष्यति अपि काले, भविष्यत काल में भी तस्मात् द्वितीय अन्य प्रियतरो भुवि लोके अस्मिन् न भविता, ऐसे लगाना। इस संसार में भविष्य में भी गीता शास्त्र अध्यापक से प्रियतर दूसरा कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार दो श्लोकों के द्वारा गीता अध्यापन करने वाला अर्थात गीता संप्रदाय का में जो प्रवृत्त हुआ हुआ है इस धारा को प्रवाहित रखता है वह भगवान का अति प्रिय है, ये बता दिया गया, और उसे परम पुरुषार्थ निश्चित प्राप्त होता ही है, ये भी बताया। अब गीता शास्त्र के अध्ययनकर्ता को जो फल प्राप्त होता है उसे कहा जा रहा है अध्येशेते च ये इमम इत्यादि के द्वारा। इस श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो जिसको अप्रोक्ष ज्ञान है वो तो भगवान ही है, ज्ञानी तो आत्मैव मेमतम, तो भगवान उसे अपने से अलग नहीं समझते। मुमुक्षुओं में, साधकों में, जो अभी अज्ञान की निवृत्ति न होने कारण भगवान और साधक का अविद्या काल में भेद है, मुमुक्षु है, तो मुमुक्षुओं की चर्चा की जा रही है। अध्यापक भी मुमुक्षु अध्यापक, मोक्ष जाता है ना वो माम यस्य तेव, इससे मोक्ष बता, इसका अर्थ अभी मुक्त नहीं हुआ है, मुमुक्षु अवस्था में ही मोक्ष का साधन समझ करके शास्त्र की चर्चा करता है भगवान के भक्तों में, तो वो शास्त्र चर्चा उसकी मोक्ष प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन बनती है, ये यहाँ पर कहा जा रहा। और जो ज्ञानी है वो तो भगवान ही है, ब्रह्मवेद ब्रह्म विभूति के अनुसार। तो मुमुक्षु है मोक्ष के साधन में, साधन के रूप में अनेक साधन जो बताए गए हैं ज्ञान के, उन ज्ञान के अनेक साधनों में उत्कृष्ट साधन गीता अध्यापन यहाँ पर बताया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।